Wiem, a wiem, że nie biegę, bawię się w rzekę. Postawię na rymę, takie biegiem ma solowa głowa. Jak sowa na salonach łowi, same schowane na amen słowa. Owadonowa postawa bojowa, opiekę roztacza. Nad niebem 7-1, ona lekiem z ponad piekiem. Z wiekiem dotykamy smaków, których nie zabijesz mlekiem. Z wiekiem sprawy nie toczą się, lecz zapierdalają biegiem. Jakby nagle zerwał się film. Nie wierzę uszą, bronię się doświadczeń kuszą. Tak, balansuję pomiędzy soczystością umysłu, a naiwności suszą. Sprawy się kruszą, ludzie się kruszą. Patrz, chyba robimy się starzy. Moi przyjaciele to dziś Tatarzy. Wiktoria z tej 7 funtów się marzy. Reszta tu zażywa i wypija co dzień wiadro litrów. Jak dobrze, że mam skorupę marzeń jak żółw. Uchylam tu i znów pędzę do bitu. Pod ciszę podkładam 8 kilogram dynamitu. Gram sobie a kanał gra, cisza zanika. Ja, nominowana Evita, obfita witaminami zachodnia elita wita. Cały nasz świat zamyka się w tych bitach. Zudam sobie zanika. Ja, nominowana Evita, obfita witaminami zachodnia elita wita. Cały nasz świat zamyka się w tych bitach. Zmiekiem, jakby nagle zerwał się film.